أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسي پوهيجي چه ده علم ده فضيلت دلائل خورا دير أو پرتو قسم دي، چه زنية ده قرآن مجد، زنية ده تورات، زنية ده زبور، ذنیه د انجیل، ذنیه د احادیث او ذنیه د آثار څخه دي. رونو، تاسو په هیجه چې زه ولی په دغه باره کې بحث او خبرې کوم او خلق و دغه بنیادی او اساسی موضوع ته متوجه کوم. د دغه بحث او مضمون د اختیارولو د پاره دوا عمده علت او سبب موجود دي. اول، نن ورځ زموږ د اسلامي ټولنې تقریبا ټول افراد داسې سوه چې و هغه واقعي فضل او همیشنی خیر ته چې د انسان په اخروی ژوند پورې تعلق لري، هغه ژوند چې پس له مرګ شروع کیږي او هیڅ پای او انتها نه لري، دغه ژوند ته انسانان هیڅ نظر نه کوي. د اخروی ژوند په بدل کې ټوله توجه و دنیوي او بې بنیاده ژوند ته اړول سوې ده. مقصد او هدف مدادی چې زه او زما اولادونه فقط باید پیسې وګټو. د دینی او شرعي علومو د زده کړې پر ځای مو وهغه بشري علومو ته لکه ډاکټري، ساينس، ټکنالوژي، انجینري ته توجه کړی ده، چې هغه هم فقط د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر موږ ورکشوي، او یا خو د هغه علومو څخه هم بې برخې یو، یوازې د خرڅولو او رانیولو تجارتي ژوند را پاته دي. او په دغه ترتیب سره مو دینی تعلیم او علما ورځ په ورځ کمیږي. دوهم، کچیر بیا هم داسې ډیر لږ کسان پیدا سي چې دغه دنیوي ګټې د نظر وباسي او خپل اولادونه د شرعي علومو د زده کړې لپاره وګماري، خو نن ورځ داسې حالات منځته راغلي دي چې د کفري او اسلامي حکومتو د طرفه د علماو او دینی مبلغینو پر ډلو قسم قسم نمونه ایښول کیږي، په یوه او بل تهمت سره په بندیخانو ننه ایستل کیږي، چې د دغو دوو عملیو په نتیجه کې اسلامي نړۍ د علم او علماو څخه خالی کیږي. حال دا چې علما ورثه الانبیاء دي، نو کم قوم او ملت چې دینی علما ونه لري حتما یې دین پایماله او خرافات په ګډیږي، چې په نتیجه کې د الهي غضب گرفتاره کیږي، او هغه آخرت د لاسه ورکوي کم چې د جنتو امیدونه یې درلودل، او هغه دین چې د یو زر او څلور سو کلو په جریان کې موږ ته په وینو او سرشندنه تکالیفو او زحمتو صحیح سالم را رسېدلی دی، مفت یې د لاسه ورکو او ابدي دوزخ به مو په نصیب سي، العیاذ بالله. نو ځکه د دغه اوسنۍ سلسلې په نشرولو سره خپل مسلمان ورونه متوجه کوم چې علم څونه شریف، فاضل او کامل صفت دی. پام کوئ چې دین په دنیا خرڅ نه کوي، ذلت تر شرف اختیار نه کوي، حتما خپل ځانونه او اولادونه د دینی علومو و تعلیم ته فارغ کوي. که څه هم په دغه کار کې تاسې ته ځینې دنیوي تاوانونه پیښ سي، خو اخروي ګټې په نظر کې ونیسي، او د دغه سلسلې په ویلو یا اوریدلو سره به تاسې ته د علم عظمت در معلوم سي. ورونو، که څه هم د مقدمې د پاره ډیره خبري او مثالونه لرم، خو تر هغه به تیر سم او په اصلي مقصد به شروع وکم. اول به هغه دلایل چې د علم د فضیلت په باره کې په قرآن مجید کې راغلي دي درته بیان کم. ورونو، که څه هم په قرآن مجید کې د دغه قسم څخه ډیر زیات دلایل موجود دي، خو زه به په دغه مختصر بحث کې فقط لس دلیله درته بیان کم. د علم فر فضیلت اول قرآنی دلیل دا دی. الله عز وجل د سورة فاطر په 28 نمبر آیات کې فرمایي: انما یخش الله من عباده العلماء، یعنی بشک چې د الله عز وجل د بندگانو څخه هغه پوه او عالم خلق د الله عز وجل څخه بیریږي، هغه کسان چې د الله تعالی په عظمت او جلال د آخرت په بقا او دوام، د دنیا په فنا او اتمام پوهیږي، هغه کسان چې د الله تعالی د احکامو او لارښوونو تحصیل کوي، هغه د الله تعالی څخه بیریږي. یعنی به له علماو بل څوک د الله عز وجل څخه نه بیریږي. او د سورة البینه په اتم نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني در رب عز وجل پنيز د دوی بدله او جزاء ابدي جنتونه دي، چې د دغه جنتو تر قصرو او درختو لاندې د اوبو شیدو عسلو او پاکو شرابو ولې بهیږي، او تل همیشه به دوی په دغه جنتو کې وي. الله عز وجل به د دوی څخه راضي وي او دوی به د الله عز وجل څخه راضي وي. ورونو، دغه ابدي جنتونه او نعمتونه د چا د پاره دي؟ د دغه پوښتنې جواب په خپله الله عز وجل وایي او په ورستنی آیات شریف کې فرمایي: ذلک لمن خشی ربه، یعنی دغه ټول جنتونه او نعمتونه د هغه چا د پاره دي چې د خپل رب څخه بیریږي. یعنی جنت او نعمت هغه چا لره دي چې د په زړه کې د الله عز وجل څخه بیروي. او په هغه اولنی آیات کې تاسو ته معلومه سوه چې د الله عز وجل څخه څوک بیریږي؟ علما. نو د الله عز وجل په قول جنت د چا د پاره سو؟ علما ولر. او بیا هم الله عز وجل د سورة الرحمن په 46 نمبر آیات کې فرمایي: ولمن خاف مقام ربه جنتان، یعنی هغه څوک چې د الله عز وجل څخه بیریږي هغه لره دوه جنت دي، چې د دغو جنتو صفتونه په ورستنوی آیاتو کې ذکر شوی دي. نو ورونو، د هغه اول آیات شریف څخه دا معلومه سوه چې بې له علماو بل څوک د الله عز وجل څخه نه بیریږي، او د ورستنوی دوو آیاتو څخه دا معلومه سوه چې جنت بې له هغو کسانو څخه چې د الله عز وجل څخه بیریږي بل چاله نشته. نو د دغه تلاوت سوو آیاتو نتیجه دا سوه چې بې له علماو بل چاله جنت نشته. او عینا دغه مقصد یا معنا چې په قران مجید کې ذکر شوی ده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مطهره احادیثو کې هم راغلی ده، لکه څنګه چې په حدیث قدسی کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې رب العزت جل جلاله وفرمایل: وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع امنين، فإذا أمنتني في الدنيا أخفيناه يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. يعني زما دي زما په عزت او زما په جلال قسم وي چې زما پر بنده بدوي بیر جمع یا یوزای نکم، او نه بدوا امنه پر جمع کم. که زما څخه په دنیا کې په امان وي، یعنی زما څخه په دنیا کې و نه بیریږي، په قیامت کې به هغه و بیروم، او که زما څخه په دنیا کې بیرې دی په قیامت کې به هغه په امان کم، بیغمه او بیبیر بیکم. نو علما چې په دنیا کې په نس قرآنی سره د الله عز وجل په قول سره د الله عز وجل څخه بیریږي، دوی به په قیامت کې په امان وي، لکه څنګه چې دغه خبره د قرآنی آیات څخه معلومه سوه، او تاکید یې هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث شریف سره وسو، د دغه خبرې صحت په عقلي دلیل سره هم معلوم او ښکاره دی. ځکه هر وخت چې یو څوک رب پیژندونکی سي، په عقلي دلایلو سره په دې پوسي چې الله عز وجل په پوره علم سره عالم دی، په ټولو کلیاتو او جزئیاتو خبر دی، په پټو او ښکاره کارو خبر دی نو دغه سړی ته دا شک نه پات کیږي چې بنده چې هر کار کوي کپ پټوي کپ ښکاره هغه ټوله و رب العزت ته ور معلوم دی او په خبر دی او دغه رنګ یو څوک هغه وخت الله پیژندون کی دی چې دی په دې پوسی چې الله عز وجل پر ټولو کارو قادر دی او یو څوک هغه وخت رب پیژندون کی دی چې پوسی چې الله عز وجل د دې څخه پاک او منزه دی چې د دې جل جلاله یو کار دی لوبي عبث یا باطل وی لکه څنګه چې الله عز وجل د سوره صفات په 8 نمبر آیات کې فرمایي وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا یعنی دغه آسمان او مځکه او ټول هغه مخلوقات چې د مځکه او آسمان په مابین کې دي په باطل سره موږ نه دي پیدا کړي بلکې د دې دنیا نتیجه آخرت دی نو ځکه انسان ته دا لازمه ده چې د دې دنیا په ژوند کې د آخرت لپاره ګټه وکړي او هغه داسې چې انسان باید د خپل نفسي خواهشاتو متابعت پریږدي د حق او عدل پر اصولو ثابت او قائم ووسیږي د خالق او مخلوق سره خپل معامله په صدق اخلاص او شډول سره ولري انسان باید دا ګمان ونه کی چې فقط دغه دنیوي ژوند دی چې په خړولو چشلو چرچو او میلو سره پای ته رسوم او تر هغه وروسته نه حساب ست نه کتاب نه ثواب ست نه عقاب دغه خیالات د کفارو او جهالو دي او بیا هم الله عز وجل د سورۃ الانبیاء په 14 نمبر آیات کې فرمایي وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين یعنی آسمان او مځکه او هر هغه مخلوقات چې د دوی په مابین کې دي موږ د لوبو او وخت رولو په خاطر نه دي پیدا کړي چې د دوی پر پیدایش دي یو غټه او مصلحت نه مرتب په دې کې حتمًا حکمت او صحیح غرض موجود دي چې عالم او عاقل انسان ته شایي چې د عالم د خلقت په غرض او مقصد وپوهیږي دنیا تش د لوبو او تماشا ځای و نه بولي بلکې شو وپوهیږي چې دنیا د آخرت د پاره پیدا کړې سوې ده د هر نیک او بد عمل جزاء او سزا د ذره ذره حساب کېدل یو حق حتمی او ضروری خبره ده ورونو تاسو په هېږي چې عبث یا باطل کار کول د جهل یا عجز یا بخل څخه کیږي مګر څنګه چې د الله عزوجل د پاره عجز جهل او بخل محال دي د غرنګ د الله عزوجل په کارو کې هم عبث او باطل کار محال دی نو کوم وخت چې انسان په دې پوسو چې زما رب عالم دی په ټولو هغه کارو خبر دی چې زه کوم او زما رب قادر دی چې زما د ټولو اعمالو جزا پوره او ماته راکي او زما رب عادل دی ظلم یې نه خوښ دی او نه پرازی کیږي و ما ربک بظلام للعبید نو هر هغه څوک چې په دې ټولو مسائلو په یقین سره پوه او عالم سو نو خامخا د پزړی کې د خپل رب څخه بیره او خوف ځای نیسي نو خود عالم د الله جل جلاله څخه بیریږي او هر هغه څوک چې د دغو واقعات او مسائلو څخه جاهل او بې خبره وي دا ممکنه نه ده چې د پزړی کې د الله عزوجل څخه بیره ځای ونیسي نو د دغه معلوماتو په ترڅ کې دا معلومه سو چې د الله عزوجل څخه بیره بیل د عالم د زړه څخه بل ځای قرار نه نیسي او جنت هم بیل هغه کسانو څخه چې د الله عزوجل څخه بیریږي بل چاله نه دی ځکه هر څونه چې په زړه کې بیره ډیره وي پر هغه اندازې د ګناهو څخه لريوالی وي او هر څوک چې داسې سو جنت ته به د هغه نصیب وي نو په عقلي دلیل سره هم دا ثابت اسو چې هر څوک د الله عزوجل په صفاتو ډیر خبر وي د الله عزوجل څخه داغه بیره هم هغونه ډیره وي نو د دغه مقدمو څخه دا ثابت اسو یو انسان چې هر څونه ډیر عالم وي پر هغه اندازه به جنت ته ورنږدې وي چې دا د علم د فضیلت د پاره ډیر لوی دلیل دی او د علم پر فضیلت دوه هم قرآنی دلیل دادی ورونه د ډیرو مفسرونو په قول اول آیات چې پر رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم نازل شوی دی هغه د الله عزوجل دا قول دی چې فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اول بده دغه تلاوت سو آیاتو ترجمه درته بیان کوم او بیا به هغه مقصد درته بیان کوم چې د علم پر فضیلت دلالت کوي ورونو د حرا په غار کې د اول وار د پاره جبريل عليه السلام او محمد صلى الله عليه واله وسلم تراغلي او دغه 15 آیات د د رب العزت د طرفه ورته تلاوت کړه. چې د دغه واقعې پوره قصه مو په سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم کې درته بیان کړی ده، خو اوس یې ترجمه ته متوجه سي. اقرا بسم ربک الذی خلق، ووایه ای محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په برکت د نامه د رب خپل، هغه رب چې ټول مخلوقات یې پیدا کړی دي. خلق الانسان من علق، انسان یې د وینو د غټي څخه پیدا کړی دي. علق یعنی د وینې غټۍ. اقرا وربک الاکرم، ووایه ای محمد صلی الله علیه و علیه وسلم، حال دا چې ستا رب ډیر لوی کریم دی. الذي علم بالقلم، هغه رب چې انسان ته په قلم سره ښوونه کړې ده. علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته د هغو شیانو ښوونه کړې ده چې دی نه په پوهېدی. ورونو، دا صرف د تلاوت سوو آیاتو د لفظ ترجمه وه، تر نور تفصیل یې تیریږم او په هغه خپل مقصد شروع کوم. هغه دا چې د دغو آیاتو پر ظاهري لفظ دا سوال کېدلی سي چې په خبرو کې باید مناسبت او نږدېوالی وي، او په دې آیاتو کې دوه خبرې یادې سوي دي. اول دا چې عز وجل فرمایي انسان مو د علق د وینو د غټي څخه پیدا کړی دی. دوهم دا چې پس له هغه څخه چې انسان ناپو او نادان وو، پو او دانام وګرځاوه. اوس نو د وینې او علم په مابین کې هیڅ مناسبت نشته. خو د دې سوال جواب دادی چې د دوغو دوو صفتو په مابین کې ډیر عمیق، دقیق او شریف ارتباط او مناسبت پروت دی. هغه دا چې د انسان اول حالت علاقه د وینې غټۍ دی، چې هغه تر ټولو شیانو خوار او ذلیل دی، او د انسان آخر کار پوه او علم دی چې د موجوداتو په حقایقو پوسی، چې دا حالت بیا تر ټولو لوړ او شریف حالت دی. نو دا داسې مثال لري لکه الله عز وجل چې فرمایي ای انسان، ستا اول حال علاقه دی، هغه چې تر ټولو کښته او ذلیله مرتبه ده، او آخر کار دی علم او حکمت دی، هغه چې تر ټولو مشرفه او لوړه مرتبه ده. نو څرنګه چې ته د هغه کمترین حال څخه و دغه شریفترین حال ته ورسېدې، نو خامخا دغه علم، قدرت او مشیت ستا د پاره قاطع دلیل دی چې د دغه کار په صانع پسې وګرځې. الله عز وجل دلته د انسان دوه حالت ذکر کړه، چې یو یې کمترین او ذلیلترین حالت دی، او بل یې مشرفترین او مکرمترین حالت دی. اوس چې د دغه آیاتو په مابین کې دغه دقیق رب معلوم سو، نو دا معلومه سوه چې د انسان د پاره هغه مشرفه مرتبه او لوړه درجه علم دی. او د علم پر فضیلت دریم قرآنی دلیل دا دی چې رب العزت جل جلاله و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي قل ربي زدني علما، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ووای از ما رب از ما علم زیات ک، چې د بل هیڅ په باره کې داسې امر ندی راغلی. یعنی الله عز وجل خپل رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بل هیڅ په متعلق ندی امر کړی چې د هغه د ذاتوالي غشتنه دی وکي بې له علمه. نو دا معلومه سو چې د انسان د پاره هغه لوړ او بهترین صفت علم او پوهه ده. قتاده رحمه الله چې د تابعینو د لوی علماو څخه دی، وای کعلم لره پای، وای کعلم آخر او انتها درلوده لای، وهغه درجه ته به نبی الله کلیم الله موسی علیه السلام رسیدلی وای، او که موسی علیه السلام د علم و آخر ته رسیدلی وای، خضر علیه السلام ته به د علم د زده کولو د پاره نور تلای، او هغه ته به نه ویلای هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. یعنی موسی علیه السلام و خضر علیه السلام ته وویل ایا زستا متابعت وکم په دې شرط چې وشه ماته هغه علم چې وتا ته درشول سوی دی. څرنګه چې موسی علیه السلام د هغه خپل لوړې مرتبه سره د علم و آخر ته نور رسیدلی، نو دا معلومه سو چې علم لره هیڅ کله پای او آخر نسته. نو الله عز وجل خپل رسول په دې سره امر کوي چې قل ربي زدني علما. ورونو، د علم پر فضیلت سلرم قرآنی دلیل دادی څرنګه چې پر رسول صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل فضلونه او احسانونه ډیر زیات دي، خو بیا هم الله عز وجل د یو احسان په باره کې نه دی فرمایلی چې هغه عظیم دی، خو فقط د علم او اخلاق په باره کې یې فرمایي وعلمک ما لم تکن تعلم وکانه فضل الله علیک عظیما. یعنی دغه الله در شوول دي تاته هغه خبري او شيان چې ته په هغه نه پوهېدلې او دی فضل احسان او رحمت د الله پرتا ډیر لوی او د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د شو اخلاق په بارکه عز وجل فرمایي و انک لعلى خلق عظیم یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلام بشک چتای پر دیرو لیو او شو اخلاق باندې نو دا معلومه سو چې تر علم او شو اخلاق بل هیڅ صفت کامل تر او فاضل تر نسته چې اولی علم دی او دوهم یې شو اخلاق دی د علم پر فضیلت پنځم قرآنی دلیل دادی چې الله عز وجل ټول دنیا لژ بلل دی او فرمای قل متاع الدنيا قلیل یعنی وای چې چې د ټوله دنیا اسباب او سامان فائدې او لذتونه لږ دي او دا خوده معلومه ده چې د ټوله دنیا څخه به د وسړي حصہ ملک او جایداد نسبت و ټوله دنیا ته څونه وي ډیر لږ مګر الله عز وجل د علم او حکمت صفت په ډیر سره کړی وي او فرمایي ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا یعنی کم چاته چې علم او حکمت ورکړسوي وي خامخا وهغه ته ډیر خیر ورکړسوي دي نو دا ثابته او معلومه سو چې ډیر او ټوله دنیا بیا هم لږ ده او لږ علم ډیر زیات دي بل دا چې دا معلومه خبره ده چې علم او حکمت د روح او روحاني لذتو او خندو څخه دي او دنیا د جسمانی او بدنی لذتو څخه ده او دا خو ثابته خبره ده چې روحاني لذتونه تر جسمانی لذتو او بدنی راحتو ډیر ښه او بهتر دي او دغه باریکی چې موږ د قران مجید څخه راویستل په عقلي دلیل سره هم ثابته او روشانه ده ځکه چې دنیا او د هغې لذتونه د جسد او شهواتو د استراحت او آسایش د پاره دي خو علم او حکمت د رب العالمین د رضا د پاره دي پس نو څونه تفاوت چې د رب العالمین د رضا او د شهواتو د رضا په مابین کې موجود دی هغونه فرق د روحاني لذاتو چې علم او حکمت دی او د جسمانی لذاتو په مابین کې موجود دی د علم پر فضیلت شپږم قرآنی دلیل دادی چې الله عز وجل د سورة الزمر په نم نمبر آیات کې فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلام وای آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي د علم خاوندان دي او هغه کسان چې نه پوهیږي جاهلان دي بلکې هیڅ کله نه دي سره برابر او بیا د سورۃ الرعد په 14 نمبر آیات کې فرمایي قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور یعنی وای ای محمد صلی الله علیه و آله و سلام آیا لوند او لیدونکو سره یو شی او برابر دي او کرونا او تاریکی سره برابر دي هیڅ کله نسی سره برابر دی او بیا عز وجل د سورۃ المائده پسلم نمبر آیات کی فرمای قل لا یستوی الخبیث والطیب یعنی خبیث چې حرام دي او طیب چې حلال دي هیڅ نسی سره برابر دی چې دغه دوه لفظ د طیب او خبیث عام دي یعنی بد او ښه حلال او حرام پاک او نافاک صالح او طالح کافر او مسلم صادق او کاذب عالم او جاهل نجس سره برابر او بیا رب عز وجل په سوره فاطر کې فرمایي وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور يعني رند او بينا نجس سره برابر او نه تاریکه او رونا سره برابر دي او نجس سره برابر سایه او توت باد يعني جنت او دوزخ وما يستوي الاحياء ولا الاموات او نسر برابری ژوندۍ یعنی علما او نمړي یعنی جاهلان لکه څنګه چې د خبيث او طيب په مابین کې هیڅ نسبت نسته د ړانده او بینا په مابین کې هیڅ نسبت نسته د نور او تاریکو د جنت او دوزخ په مابین کې هیڅ نسبت نسته د غرنګ د پوه او ناپوه دانا او نادان عالم او جاهل په مابین کې هیڅ نسبت نسته د علم پر فضیلت اوم قرآنی دلیل دادی چې الله عز وجل په دوو مبارکو آیاتو کې علماي کرام په دوهم مرتبه کې یاد کړی دي خو بیا په دوو نورو مبارکو آیاتو کې دغه اوله واسطه د مابین څخه استکړې ده او د خپل مبارک ذات تر یادولو ورسته به علماو بل هیڅوک نه دی یاد کړی هغه اول دو آیاتونه داسې دي. الله عز وجل د سورة آل عمران په 13 نمبر آیات کې فرمایي: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. په دغه مبارک آیات کې الله عز وجل د خپل عزتمن ذات تر یادولو وروسته ملائکې یاد کړي دي، او پس له ملائکو څخه یې علما یاد کړي دي. او بیا هم الله عز وجل د سورة النساء په 50 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یعنی ای مؤمنانو، د الله جل جلاله امر ومني، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر ومني، او د حکم د خاوندانو امر ومني. الله عز وجل اول خپل مبارک ذات یاد کړی دی، او بیا خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم یاد کړی دی، او بیا اول الامر یاد کړی دی، چې د اول الامر څخه مقصد علما دي. ځکه چې د پاچاهانو او رئیسانو اوامر او حکمونه باید د علماو د قلم تر حکم لاندې وي، مگر د علماو قلم د پاچاهانو او رئیسانو د حکم او تیغ تابع نه وي. نو واقعي اول الامر علما دي، ذکر علماء هغه ډله ده چې په کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حکم کوي، او د غرنګ ډیر مفسرین د صحابه کرامو او تابعین څخه د اول الامر ترجمه په فقهاو علماو سره کوي. مگر هغه دوه آیاتونه چې په هغو کې الله عز وجل اول خپل مبارک ذات ذکر کړی دي، او بیا یې علما یاد کړی دي، په داسې ډول سره دي: اول، الله عز وجل ده سورة آل عمران په 8 نمبر آیات کې فرمایي: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني ده مشابهات آیات په تأويل بل الله جل جلاله بل څوک نه پوهیږي، او هغه کسان چې په علم کې راسخه پر مختال لري. نو دلته په دغه آیات شریف کې الله عز وجل خپل ذات یاد کړی دی، او بیا یې علما. او دوهم آیات شریف هغه چې الله عز وجل د سورة الرعد په 23 نمبر آیات کې فرمایي: قل کفا بالله شهیدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، وو چزما پر پیغمبري د الله عز وجل شهادت کافی دی، او د هغه چا شهادت کافی دی چې د الله عز وجل پر کتابو عالم وي. دلته هم د الله عز وجل تر مبارک ذات ورسته هغه څوک ذکر کړسوي دی چې علم الكتاب ورسره وي. نو د دغه دوه آیاتو څخه دا معلومه سو چې د مخلوق افضل درجه او د محدثاتو کامل ترینه مرتبه بلا علم او معرفته بل شی نه دی، او نه په بل شی کې دغه لوړ صفت پیدا کېدلی سي. او د علم پر فضیلت اتم قرآنی دلیل دادی چې الله عز وجل د سورة المجادله په 11 نمبر آیات کې فرمایي: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. یعنی الله عز وجل ستاسو څخه هغه کسان وړوي چې ایمان راوړی دي، او په خاص ډول سره هغه کسان چې ودوی ته علم او پوها ورکړسوي وي په درجو او مرتبو کې وړوي. پس نو هغه درجه چې و اهل علم ته حاصل دي د اهل ایمان تر درجو ډیر دي. ځکه د درجات لفظ د جمع دي چې په هغه کې د شمول پر قسم د درجو ټول انواع او اقسام شامل دي. نو دا معلومه سو چې ټول هغه درجه چې په هغه کې ثواب او الله عز وجل ته نزدېوالی موجود وي هغه علما ولر دي. ځکه چې والذین اوتوا العلم درجات ټول درجه او مرتبه د درجات تر لفظ لاندې کیږي. نو دا لازم اسوه چې د اهل علم درجه د نور ټول صفاتو د خاوندانو تر درجو کامل او پوره دي. د علم پر فضیلت نه هم قرآنی دلیل دادی کوم وخت چې الله عز وجل د سلیمان علیه السلام د حال حکایت کوي او فرمایي چې سلیمان علیه السلام وویل: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. يعني ايز ما رب ما ته بخښنه او مغفرت وکه، او ما ته داسې پاچهي راکه چې تر ما وروسته بل هیچا لره نه شایي. یعنی داسې سلطنت راکه چې بې له ما و بل هیچا ته ور نه کړه سي. د سلیمان علیه السلام دغه دعا قبول سوه، او الله عز وجل د ده په باره کې فرمایي: فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. یعنی ټول عالم د دپ فرمان او اطاعت کیو حتی بعد د دپ امر سره چلی دی. الله عز وجل انس او جن د دپ فرمان بردار وګرځول، خو سلیمان علیه السلام په دغه ټوله پاچهی په هغه اندازه فخر نه دی کړی لکه څنګه چې په دې سره فخر کړی دی چې د مرغانو په ژبه پوهېدی. او سلیمان علیه السلام وایي: یا ایها الناس علمنا منطق الطير، یعنی ای خلقو موږ ته د مرغانو خبرې راښول سوي دي. پس دا معلومه سوه چې د مرغانو په ژبه پوهېدل و سلیمان علیه السلام ته د مشرق او مغرب تر پاچهی بهتر او لوړ معلومېدل. حال دا چې د مرغانو په ژبه پوهېدل تر دې اضافه علم نه دی چې یو مرغه به آواز وکړي، سلیمان علیه السلام به په پوهېدی چې دی څه وایي. نو کوم وخت چې دغه لږ علم د مشرق او مغرب تر پاچهی ښه او بهتر دی، نو د هغه چا به څونه شرف وي چې د حق سبحانه وتعالی پر ذات او صفاتو علم لري او په پوهېږي. د علم پر فضیلت لسم قرآني دلیل دادی. کم وخت چې ملائکو د آدم علیه السلام د خلق یا پیدا کولو په باره کې وویل: لطفا فتا واړوه،